Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin. Der er stadig kæmpe store udsving på aktiemarkederne, uro i flere vigtige valutaer, og ikke mindst et råvaremarked, der mere eller mindre er gået helt amok i øjeblikket. Finansmarkedet er altså stadig vendt på den anden ende på grund af krigen i Ukraine. Og vi forsøger over de næste 55 minutter her i Millionærklubben at finde ud af, hvordan det hele ender, eller i hvert fald, hvor det er på vej hen. Et af de markeder, der selvfølgelig er blevet rigtig, rigtig hårdt ramt af den her krig, det er det russiske aktiemarked. Og vi havde fået at vide af børsen i Moskva, at den skulle åbne i dag faktisk. Men nu har de meddelt, at den holder lukket lidt endnu. Det er nok ikke nogen overraskelse for særlig mange investorer, og det er uklart, om den åbner inden for nærmeste fremtid, og i hvert fald hvornår. En af de investorer, som har taget et stort sats på netop de russiske aktier, det er Lars Tvede, den dansk-schweiziske rigmand. Og ham har vi i studiet, eller vi har med på telefonen lige om lidt til at høre, hvordan han dog kunne tage så grueligt fejl med sin seneste store investering. I anden halvdel af programmet, der ringer vi også til Millionærklubbens faste forvalter og fondschef i New Deal Invest. Det er Mads Christiansen. Han har taget tre aktier med til os, som han siger er faldet rigtig meget, men han ser et stort potentiale i. Og så skal vi selvfølgelig også med dig, Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef hos Andersen Capital. Vi skal åbne dagens aktiemarked og se, hvordan det ser ud derude. Jamen, det ser grønt ud. Det ser grønt ud. Du har lige fortalt alt det, der peger på, det skulle det ikke gøre. Men Det er jo det, der nogle gange er med aktiemarkedet, ikke? Når det ser sortest ud, så vender det. Nej, det er mere for at sige, at du ved, der findes altid rekyler, du ved, når vi har gået rigtig meget ned. Og det er faktisk Europa, der har vist en eller anden form for styrke igennem natten, ikke? Fordi kigger vi til Asien, jamen, så er der en stor historie i Kina om Goldman tror ikke på deres vækstestimater. Det er nok rigtigt nok, men måske endnu mere, at er investorerne begyndt at sælge ud af Kina, at i det næste skaber de den næste Rusland-situation. Hvad sker ej i Kina? Det er en spændende historie, Michael, men den ved jeg, vi vender tilbage til lidt senere. Så du ved, der var heller ikke noget i den asiatiske handel, der rigtig pegede på det, men stille og roligt så er futures ticket op i Europa. Og nu spørger du, hvorfor? Ja, jeg spørger, hvorfor. Er der råvarer, der er begyndt at falde? Er der nogle andre ting? Nej, så der er desværre ingen tegn på, at det er fordi, vi er ved at nå i... imellem Rusland og Ukraine, ikke? Der er desværre et tegn på det modsatte, at nu har han kastet det sidste våben ud, det er bare at bare ødelægge. Altså, du ved, men det er det her med aktiemarkedet, det er, altså, du skal ikke altid prøve at finde en forklaring på, hvorfor det falder meget, og hvorfor det stiger meget på den dag. Det er nogle dage, der er det flow, og man må ligesom sige, alt det, vi har handlet, altså, vi har virkelig handlet de europæiske aktier langt ned på en recessionsrisiko, i sidste uge, stagflation, du ved, alle de grimme ord, alle de grimme ord har været trukket frem, og du ved, når jeg så trækker dem frem her til morgen, så står investoren bare, fortæl mig noget nyt. Og det, jeg synes er bemærkelsesværdigt i markedet her i dag, Michael, det er altså, det tyske DAX-indeks, det stiger næsten 4%, og det har været et af dem, der virkelig har fået klø de sidste mange uger. Hvorfor er det sådan et indeks som DAX, der lige pludselig stiger 4%? Er investorerne nået til et sted nu, hvor de synes, det er blevet for billigt? Det eller også så har vi, altså hvis jeg kan hægte det på en eller anden krog, altså ikke billigt, men bare, der er ikke, du ved, alt det her flow ud af aktier, alt det her shorting, alle de her negative nyheder, jeg kunne feede ind i. Har du fortalt mig noget nyt til morgen? Altså du ved ikke, fordi jeg tror, det er for billigt, men har du fortalt mig noget nyt her til morgen? Nej, godt. Jamen så er det vel prisen. Skal jeg have en eller anden lille krog at hænge det på, så er det, Europa har grebet egen barm og har fremlagt en plan, så mange ikke tror på den, på at gøre sig uafhængig af russisk gas, ikke? 2/3 ved årets udgang osv., fjerne noget af den her uafhængighed. Det fjerner indtil der den kortsigtede risiko. Og vi ved jo, at Tyskland er enormt afhængig af russisk gas, og deres industri kan blive hårdt ramt, hvis der er nogen, der drejer for hanerne osv. Og det er jo ikke, fordi det er fjernet her på den korte bane, men hvis der skal hænge et eller andet i det, så er det, vi igen tager de her hårde beslutninger hos de europæiske politikere, altså viser det her sammenhold, og det ligger der jo en eller anden form for i aktiemarkedet, men havde du spurgt mig i går, da de kom med de her meldinger, om det skulle vende de europæiske aktier rundt, om det virkelig fjernede en kortsigtet risiko? Nej, men det kan da godt være, at vi hænger et eller andet i det her. Men det bedste formodning, det er nok, at alting har jo en rekyl, når noget er falden, men desværre ikke sådan, at vi kan stå her at sign off på, så fik vi fjernet den risiko, så fik vi fjernet den risiko, ikke? Nej, og det viser nok også bare, at aktiemarkedet i øjeblikket er simpelthen så nervøst, og der skal meget lidt til, at det ryger meget op eller meget ned. Vi har fået priset en meget stor recessionsrisiko igen. Nogle af de her aktier, som vi ser i dag, det er Royal Unibrew, FLSmidth, ISS, bankerne, ikke, der kører op i Danmark, ikke? Altså, vi har jo Royal Unibrew, risiko FLSmidth, især FLSmidth og ISS, stor recessionsrisiko, FLSmidth sendt meget ned. Hvis folk gider at kigge, hvordan de har handlet Caterpillar-aktien over i USA, så er det jo det, de siger, at hvis vi lukker russiske miner af, er I klar over, hvor meget der skal investeres i miner rundt omkring i verden. Så, altså, står du og anbefaler FLSmidth-aktien her, Michael? Ja, altså, jeg har selv købt den i den her uge. Okay. Ikke i millionærklub-porteføljen, i min egen. Altså, jeg forstår udmærket Rusland, direkte eksponering. De har nogle store ordre, skal de leveres derover. Men hvis du prøver at vende det store verdensbillede rundt, det samme med Rockwool også lidt vendt her til morgen. Kæmpe russiske fabrikker, store problemer. Men hvis folk lyttede til Europa i går, de her uafhængighed af gas, det er ikke vindmøller, der kun skal stille sig. 35% skal komme fra, at vi sænker vores energiforbrug. Altså, og det er der kun en rigtig effektiv måde at gøre på. Det gør vores bygningsmasse rigtig meget mere effektiv. Altså, der er nogle modsider af de her ting. Og det er det, der lige pludselig sådan, du ved, man kaster bare alt i grams, siger, det er cyklisk, det er Ruslands eksponering, og så sælger man, og så begynder man at kigge lidt på den anden side. Så den første fase af den her panik, der kom efter, at Rusland invaderede Ukraine, det var simpelthen bare selv alt, der smager en lille smule af Rusland. Og nu begynder vi ligesom at trawle igennem, hvad der er under låget, og se, hvad der egentlig er muligheder. Ja, altså, eller har det andre afledte effekter, ikke? Altså, det er det der, som vi siger, den amerikanske, ikke? Sheriffen skyder først og spørger senere, ikke? Altså, du ved, og nu har vi skudt, og nu begynder vi at spørge, er der egentlig nogle afledte effekter, ikke? Altså, du ved, er det, hvis russiske miner, FLS ikke skal levere til dem, som jo er et stort marked, hvad så, hvis de lukker? Altså, du ved, hvad hvis vi ikke køber fra dem? Er I klar over, altså, jeg har joket sådan lidt den her uge, så skal der jo nærmest stå en servicemand ved siden af det udstyr, der kører i resten af verden. Hvordan skal vi ellers få produceret de råvarer, vi skal bruge? Og hvad har vi ellers lært? Vi skal have lavet en grøn omstilling. Altså, jeg er ked af at sige det, det er altså ikke tryk på to knapper. Det er massivt massivt råvaretungt at lave en energiomstilling, ikke? Altså, du ved. Så nogle af de her ting begynder selvfølgelig stille og roligt at dukke op. Det er jo ikke, fordi man har fjernet den kortsigtede usikkerhed. Men du ved, nu begynder man måske at spørge lidt længere hen, og der ligger Rockwool, der ligger, du ved, FLS med deres store eksponering. Carlsberg er nok stadigvæk sådan lidt nede i hængedønden, ikke? Fordi de er også påvirket af de her ting, ikke på, altså negativt alle steder fra. Ja, Carlsberg har faktisk lige her til morgen fået sænket sit kursmål fra Morgan Stanley til 900 kroner, og det har vi jo set rigtig mange af de store banker være ude at gøre. Men der er faktisk også en anden aktie, vi lige skal snakke om, inden vi snakker med Lars Tvede her om lidt, Michael. Ja. Og det er Scandinavian Tobacco Group, STG. De er kommet med regnskab her til morgen, og under coronanedlukningen, der var der måske mange, der brugte muligheden for hjemmearbejde til lige til at få sig en smøg i pausen, eller mens der var online-møde. Men hvad nu, når vi er tilbage på arbejdet? Ryger vi lige så meget? Deres guidance er tilbage til normalt 0-6% EBITDA, og så kæmpestore aktie tilbagekøb, som vi jo godt ved kommer, fordi når de har lavet de her kanonresultater, de har ikke noget at bruge dem på, vel? Altså, de har ikke noget vækst på. Det her, det er en effektiviseringsmaskine, og så er de nogle ejendomsporteføljer, som hvis man kigger på de bogførte værdier, måske, du ved, kan de realisere dem over de næste 20 år, altså, du ved, ligesom da Royal Unibrew solgte gunden op i CS og så videre, så det er sådan en aktie, ikke? Men vi er tilbage til normalen igen, ikke? Altså, du ved, 0-6% EBITDA-vækst, og det ser ud som om, at investorerne reagerer lidt. Ja, denne aktien, den har været nede mellem sådan 4-6% her i den tidlige start på dagen, så det er i hvert fald ikke noget, de tager meget godt imod. Vi er back to normal. Altså, du ved, 18% vækst sidste år, ikke? Det var, vi sad derhjemme, og du ved, når vi lige havde holdt Teams-møde, så kunne vi tage en cigar, ikke? Det var svært inde på kontoret. Ja, det er altså onsdag morgen her i Millionærklubben, og vi skal selvfølgelig kigge rigtig meget på, hvordan situationen i Ukraine den påvirker finansmarkedet. Og en af dem, der følger rigtig meget med i det er dig, Lars Tvede, der er en dansk storinvestor, bor i Schweiz, og er chef for hedgefonden Atlas Global Micro. Godmorgen til dig. Godmorgen. Det er virkelig fedt, at du har lyst til at være med her i dag, for du er jo en af dem, der faktisk har været investeret rigtig meget i russiske aktier. Du købte meget op lige inden, at invasionen kom. Hvor stort et tab har du haft her de sidste par uger på den investering? Jeg har faktisk ikke gjort det op, men det har været stort. Heldigvis så var Ruslands investering var jo en del af en bredere strategi, som gik ud på at investere i råvarer. Så vi investerede jo også i internationale mineselskaber og i råvareorienterede valutaer i energiselskaber, så jeg vil sige omkring næsten 80% af vores investeringsfokus var råvarer, da vi gik ind i det her. Så næsten alt andet er jo gået fantastisk. Men hvis du... er jo bare nærmest blevet udslettet, ikke? Så det udgør 2% af vores investeringer nu. Men hvis du skal gøre det op, altså dine råvareinvesteringer over for Rusland, kan råvaregevinsten opveje det, du har tabt i Rusland? Nej, det kan det ikke. Så vi har et samlet tab i år på cirka 8%, 7-8%. Hvis det der er ærgerligt, er, at hvis vi ikke har Rusland, så har vi haft et kæmpe overskud. Og det er jo bare så meget, fordi jeg har tidligere tjent sindssygt meget på at investere i blandt andet Rusland. Men jeg har simpelthen ikke set den her invasion komme. Nej, og Lars, det er jo noget af det, der er fascinerende, når vi nogle gange har snakket med dig før, er jo, at dine prognoser og dine investeringer, de rammer jo tit rigtigt. Som du siger, i nullerne investerede du i Rusland, tjente mange penge på det. Du har også været god til at forudsige råvarestigninger. Du har haft en sektorrecession over mod value, du har kaldt. Hvad er gået galt den her gang? Jamen det er, jeg er vant til, at der er risiko forbundet med de investeringer, som giver det højeste afkast. Altså hvis man køber sådan et fuldstændig sikkert aktie, så kan man så roligt om det andet, så giver det ikke så højt afkast. Så en effektiv strategi på lang sigt, det er jo efter min mening at have meget stor spredning, men at være villig til at tage ting, som virker usikre. Og det, der bare gik galt, det var, at vi følger jo en hel masse, abonnerer på en hel masse prognoser, blandt andet fra geopolitiske eksperter. Og dem, vi lyttede mest til, de sagde, at sandsynligheden for, at Rusland skulle invadere, var på 2,5%. Og deres argument, det var et, som jeg totalt var enig i selv, nemlig at det gav ingen mening. Og det har så også vist sig, at han brænder virkelig fingrene på den her invasion. Det er i hvert fald min opfattelse nu. Så det var en fejlvurdering af sandsynligheden for sådan en ekstrem event. Og hvordan værdisætter du så dine russiske aktiver nu? Børsen i Moskva er jo stadig lukket. Du kan ikke handle dem i London. Der er de suspenderet efter, at nogle af dem faldt helt op til 99%. Ja, vi har ingen russiske aktier. Vi har nogle to ETF'er. En, der handler i Europa, og en, der handler i USA. Så det er dem, der har aktierne, ikke os. Så når vi handler med dem, så handler vi jo med andre investorer i Europa og USA. Men der er altså, likviditeten er jo død helt ud, så de sætter den bare til det aller sidste handel, der blev set, som jo var til meget, meget lave priser. Okay, og hvordan har det som investor, der har taget den her sats, været at følge med i de sanktioner, der er kommet, og de modreaktioner, der er kommet i Rusland, og i det hele taget den krig, der er i Ukraine? Jamen, altså, man bliver jo følelsesmæssigt engageret, fordi det er jo fuldstændig, det er både sådan humanitært fuldstændig forfærdeligt, men er også geopolitisk fuldstændig forfærdeligt, at man begynder at se i Europa nogen optræde, ligesom man gjorde i 2. verdenskrig. Så der, det er den ene side af det. Den anden er altså både selvfølgelig at lave de bedst mulige forudsigelser for, hvad der kommer til at ske. Og det, jeg tror er mest sandsynligt, der kommer til at ske, det er, at der relativt snart kommer en våbenhvile og en eller anden form for aftale. Og årsagen til det, det er, at det går virkelig dårligt for Rusland, både altså med de økonomiske sanktioner, men især, at det går virkelig dårligt for dem militært. De har slet ikke, altså det alt tyder på, at de troede, at de kunne komme ind og så på 15 dage ordne det hele og så ud igen, ligesom de har gjort tidligere med små operationer i Georgien, blandt andet. Og nu sidder de der med en opgave, som er alt for stor for dem. Der er jo en regel, en sådan standardregel i militær, som siger, at hvis du skal erobre og fastholde fjendtligt territorium, så skal du have cirka 3,5 gange så mange tropper, som dem, der forsvarer. Og som der lige nu, har ukrainerne flere aktive tropper end Rusland. Og de har jo alle mulige hjemmebanefordele, ikke? Men det er jo selvfølgelig regnet ind i de her 3,5 gange. Rusland kan ikke bare mobilisere en hel masse reserver, fordi de har ikke udstyr og koordination til det. Så hvis du får ret, Lars, og der kommer en stabilisering af situationen, eller ligefrem en form for våbenhvile, hvad vil det så gøre for både aktiemarkedet og for råvaremarkedet? Ja, det vil jo sende nogle af råvarerne nedad. Men det vil ikke betyde, at det her langsigtede strukturelle bullmarked råvarer er slut. Jeg tror på, at det er et mangeårigt bullmarked i råvarer. Jeg lige her til morgen sidder og læser nogle analyser fra Goldman Sachs. Og der taler de om greenflation. Altså, vi kender jo inflation og stagflation. De kalder det greenflation. Og det der sker i den her grønne omstilling, den kræver så mange metaller, som der ikke er udsigt, der kan leveres. Så det vil sige, at altså, hvis vi for eksempel kigger på, hvor stor den andel af verdens biler er elbiler, så vil jeg ikke se, at det er under 1% stadigvæk. Det er mere end 1%, der bliver solgt. Når man tager med hele bilbasen, så er det under 1%, som er elbiler. Hvis vi kigger på sol og vind, ikke, så er det omkring 3,3%. Så hvad for et metal er du mest varm på? Altså kobber er sådan en klar spidskandidat, men hvis man skal tage og handle noget lige her, det er faktisk det er noget, jeg sidder på lige her til morgen, det er zink og aluminium. Det, der skete, det var jo, at nikkel er jo stedet 350% over de sidste 2 måneder, og det skyldtes blandt andet sådan et short squeeze, som ramt, så vidt man ved, en meget stor kinesisk investor. Men man har klar mulighed for, at præcis det samme kan ske med zink og aluminium og kobber. Tidligere har Goldman Sachs prognostiseret, at de synlige lager på London Metals Exchange vil falde til 0 ved udgangen af i år. Det er helt uhørt, at man ikke har, man ikke længere vil have en buffer der. Og det betyder, at der er risiko for de her squeeze. Så det, de har så gjort, de har hævet marginkravene for investorerne. Det har så givet regler som regel. Mekanisk så har det så fået en masse mennesker ud af markedet, fordi at, det kunne de ikke stille med. Men på lidt sigt, så kan de her komme op, og de kan sagtens blive udsat stadigvæk for en short squeeze. Så du siger zink og aluminium, og det er også, hvis vi ser, at der kommer lidt mere ro på i krigen mellem Ukraine og Rusland? Ja, altså, nu sagde jeg jo tidligere, at vi har sådan fuldstændig overvældende fokus på råvarer nu. Og jeg går og tænker på, om vi skal moderere den lidt inden for få uger. Men jeg vil stadigvæk sige, altså mit tema for de næste mange år vil formodentlig være meget fokuseret på råvarer. Situationen, som jeg har sagt i mange, mange måneder, minder mig meget om situationen 2000-2001. Og der steg industrimetalpriserne gennemsnitligt 450% de følgende 6 år. Og det er at stige det russiske aktieindeks 1000%, men det kræver nok lige, at vi skal have Putin udskiftet. Men så langsigtet, der er du stadig på råvarehistorien, men du siger kortsigtet, ja, overvejer du, om du skal moderere den her eksponering en lille smule? Inden for de næste uger, ja. Fordi at lige pludselig så kan der komme en aftale, og så vil noget trykket gå af de her råvarer. Men det er egentlig mere investering i selve de fysiske råvarer, hvor jeg kunne se sådan en at det falder noget tilbage, når man så kigger på... Men må jeg lige spørge til det, Lars, ja. Hvis du modererer den her eksponering lidt, altså du sælger lidt fra der, hvad vil du så bruge de penge på? Er der noget andet, du vil gå ind og købe? så vil jeg... Altså noget af det, som vi har på... Vi har jo sådan en indkøbsliste til enhver tid, ikke? Sådan ting, som vi synes er lækre, men ikke lige nu. Det chilenske aktieindeks, vi har 5% i Brasilien, måske tage lidt mere af det. En lille bitte smule neptemaden i Kazakhstan, og så for øge investeringer i værdiaktier i Kina. Det er nogle af tingene. Og så det chilenske, brasilianske, Kazakhstan og hvad var det sidste? Det var så valueaktier i Kina. Ja, for eksempel kinesiske aktier, som handler til en P på 5-agtigt. Det er noget af en rundtur i verden, vi kommer her, må jeg sige. Ja, og så må jeg også sige, at jeg nærmest modsiger mig selv lidt her, fordi der er en del råvarefokus også i nogle af de markeder, selvfølgelig ikke i Kina. Men det er noget, det jeg kigger på. Og så kan man også sige, Nogle af de tech-aktier og tech-ETF'er, som er blevet fuldstændig smadret i den her proces, der er nogle af dem, som selvfølgelig kan bounce rigtig voldsomt på kort sigt. Og hvad kunne det være for nogle tech-ETF'er? Er det primært nogle amerikanske? Ja, altså en af dem, som jeg bruger ligesom benchmark på hele fænomenet, det er ARK Innovation, som er sådan en rigtig hype fund, og den er jo faldet voldsomt fra toppen, som var sidste efterår. Og der tænker jeg, at hvis den er nede der omkring, den var sådan et trading range fra 2017 til 2019, hvis den kommer ned i bunden af det der trading range, så er det nok en rigtig god investering faktisk. Og det er interessant, du nævner det, fordi senere i programmet har vi faktisk Mads Christiansen med, og han lægger sig meget op af ARK Invest, så den kan vi også lige vende med ham i hvert fald, om han ser den samme mulighed der. Men nu nævnte du lige, at tilbage der i starten af nullerne, der steg det russiske aktieindeks næsten 1000%. Det er jo vanvittigt. Kunne vi komme derhen igen, hvis vi får en løsning på konflikten? Og i så fald, vil du så tilbage i det russiske marked? Hvis vi får en løsning, så kunne det faktisk godt ske. Og jeg har læst en analyse fra JP Morgan her for et par dage siden. Det var ret usædvanligt analyse, fordi de sagde, at intervallet for, hvad der kan ske med russiske aktier, det går fra, at man taber det hele, til, og jeg ved ikke, hvorfor jeg griner, når jeg siger det, til, at de stiger 500-1000%. Så rent værdimæssigt ligger de nogenlunde i samme niveau, som de lå i år 2000. Og det man bare skal huske, det er, der bliver sendt en halv til en hel milliard dollars om dagen til Rusland for indkøb af råvarer nu midt i den her krisesituation. Så de har et meget, meget stort cash inflow fra råvarer, og hvis råvarerpriserne bliver ved med at stige, så vil deres indtjening stige, og nogle af dem handler jo formålet med i virkeligheden til en 2 år forward penge på en. Andre til to. Så de kan, altså de, det kunne de sagtens gøre, men det kræver selvfølgelig, at der virkelig bliver gjort rent bord med hele den geopolitiske situation. Men det er en ting, det er, at når nogle af dem siger, at du bliver handlet på en meget lav prisfastsættelse. Men kan man overhovedet købe russiske aktiver lige nu, hvis man gerne vil, når børsen er lukket? Nej, det, nu kan man jo kun købe det indirekte, og det tager 100 år at købe meget lidt. men den kommer jo til at åbne på et tidspunkt, og de er formodentlig ved at lave sådan en form for bookbuilding og finde ud af, hvor mange købere og hvor mange sælgere der er. Og der er to købere, der har meldt sig. Det ene er den russiske statslige investeringsfond, de har allokeret 11 milliarder dollars til at opkøbe de her aktier. Men derudover så har Bloomberg skrevet en historie om, at der er forhandlinger med den kinesiske regering om at købe op af de her aktier. Så det, der egentlig er tragedien i det her, det er, at hvis man kigger på, hvem sælger, det er for eksempel den norske oliefond, og de siger så, at vi vil bare ikke have noget med Rusland at gøre, vi skal have solgt de her aktier. Godt. Så de afleverer de her aktier nærmest gratis til den russiske regering og til den kinesiske regering, som så på den måde får retten til et gigantisk cashflow, som russerne jo kan bruge til at finansiere deres våbenindustri. Så det er sådan, der er lidt med, man prøver at vaske sine hænder, men måden, man gør det på, hjælper fjenden i praksis. Så det er super komplekst. Så hvad med dine etiske overvejelser, Lars? Vi ser jo rigtig mange vestlige virksomheder, der trækker sig fuldstændig ud, og som du siger, den norske oliefolk har solgt. Der er også mange af de danske investeringsforeninger, der er kommet helt ud af Rusland. Hvordan forholder du dig til det etiske spørgsmål i det her? Altså, hvis jeg var en kommerciel virksomhed, så ville jeg helt klart trække mig helt ud. Men når man nu sidder med de her aktier, som vi jo ikke, som jo er handlet med amerikanske og europæiske investorer, ikke i Rusland, så mener jeg, at forære retten til den her cashflow til den russiske regering er ikke en rigtig etisk beslutning. Det er sådan lidt, det har taget mig lidt tid at komme frem til den mening. Men når man ser, hvordan de bare siger, jamen dem køber vi, og kineserne siger, ja, vi skal også have nogen, tænker man, åh nej, så vi forværer det hele væk til dem, som egentlig er de onde. Så... Men hvad siger dine kunder til den tilgang til det? Der har været en masse spørgsmål om det selvfølgelig. Men vi har en 230 millioners eurofond, ikke? Og vi havde en netto afgang på 450.000 euros. Man kan komme ud af en gang om måneden. Og måneden før havde vi faktisk stor tilgang. Så investoren tager det egentlig meget i stiv armen, men det gætter jeg på det, fordi at vores analyser om, at man skulle fokusere meget mere på den fysiske end på den digitale økonomi investeringsmæssigt for en tid, at de godt kan lide den. Så henvender de sig og er bekymret for enten det store fald i din fond, eller at du simpelthen er eksponeret i den retning? Ja, nu skal jeg lige sige, når vi ser det store fald i min fond, at det er så betydeligt bedre end markedet i år. Og hvis vi kigger på, siden den startede, så er det jo faldet, som jeg forstår det, mere end MSCI World, altså det brede verdensindeks. Sidste år var ret skuffende. Men i år har faktisk, altså i betragtning af, hvordan markederne opfører sig, har vi egentlig klaret det ret pænt. Så det der er ikke... Der er det synligvis ikke særlig mange, som er så bekymrede, at de ikke vil deltage. Og der, ja, i går havde vi gjort lidt med en masse investorer, og jeg har indtryk, at der er også en del, som gerne vil investere mere, fordi de godt kan lide temaet. Og så den her losing for Rusland, den er jo sådan set taget. Så nu har vi en lille bitte løg selv, som har potentialet til at blive ekstremt meget værd, men man kan selvfølgelig også tabe værdien af den løg selv. Og hvordan ser du det økonomiske impact på resten af verden fra Rusland? Hvis vi får et økonomisk kollaps, en finansiel krise, er det noget, der kan sprede sig til de vestlige aktiemarkeder og de vestlige økonomier? Det ser jeg ikke rigtigt. Altså, man skal lige huske, at Rusland er lidt afhængig af, hvordan man opgør det. Men altså, det den russiske økonomi er vel på størrelse med den spanske nu. Og den kommer sådan set, altså den kan næsten ikke undgå at komme på fod igen, i og med at de, selv hvis Vesten ikke vil købe, hvis Vesten valgte overhovedet ikke at ville købe nogen råvarer fra Rusland, hvilket er totalt urealistisk, fordi så vil egentlig en masse ting gå i stå, men så kan de bare eksportere til Kina og til Indien og alle de andre lande, som ikke vil blokere for det, så den russiske økonomi kommer på fod igen. Så det der, den store impact, det er, at råvarepriserne stiger, og det skubber til den inflation, som i forvejen er ret høj. Det er så det, man kalder cost plus, i stedet for demand pull inflation, og cost plus push inflation er normalt transitorisk. Det vil sige, at det går igennem økonomien som et spørgsmål. Man kommer ind af den ene dør, og så forsvinder du ud af den anden efter et stykke tid. Så inflationen bliver altså ikke ved med at være så høj, som vi ser den i øjeblikket? Det er det, du siger? Nej, altså ja, så det prognoserne fra alle modeller og investeringsbanker, vi følger, de har sådan været, at inflationen skulle stoppe sådan, eller toppe omkring nu i den her måned, og så begynder at falde de kommende måneder, og det vil man så tallene bliver så typisk offentliggjort sådan 14 dage ind i den næste måned, men så man skulle begynde at se faldende inflationstal ret snart, men så lige specielt de her energipriser, de kan godt skubbe den her top en måned eller sådan noget, og det kan også sådan de højeste inflationsniveauer, man kommer til at se, bliver måske lidt højere, end man havde regnet med. Men jeg tror stadigvæk, at inflationen så begynder at falde. Okay, så det er ikke det er ikke, ja, det der store problem, som det ellers bliver malet op til nogle steder. Lars, inden jeg lige lader dig smutte, har jeg fået et par spørgsmål fra nogle lyttere, som jeg håber, at du lige vil være med på at svare på. Og der er en, der spørger, hvad med USA Russell 2000 nede med 23% i 2022? Ser du et potentiale i det indeks? Altså, jeg kan godt lide ved det, at det er bredt jo. Og det vil sige, at der er en masse small cap. Og small cap har underperformet mega cap og large cap rigtig meget. Så det er en klar mulighed. Men det, jeg foretrækker, det er de ting, jeg nævnte før. Og de er jo så i øvrigt, så det er så alt sammen emerging markets, og der er ikke nogen, altså emerging markets kommer ikke til at klare sig godt, så længe der er stor nervøsitet, men når den, altså hvis Der kommer en eller anden form for afklaring på den her Rusland-Ukraine-krise, og vi begynder at se faldende inflationstal, så tror jeg, at emerging markets vil performe virkelig godt. Og så emerging markets, og så det sidste spørgsmål her, det er, om du kunne se store muligheder i at købe op i landbrugsjord og ejendom i Rusland, når denne her forfærdelige krig er slut. Og så siger lytteren her, Lav, du har jo før haft stor succes med at investere i ejendom i Berlin. Nu tænker jeg, at Rusland og Berlin er lidt forskellige måder at investere på. Men hvad tænker du om det spørgsmål her, landbrugsjord og ejendom i Rusland? Ja, det er ikke noget, som jeg personligt har tid og ekspertise til at gøre, så det skulle være gennemfondet. Men jeg vil sige, at jeg vil ikke investere noget som helst i Rusland, medmindre der var et politisk skifte. Og det er der jo, altså bettingmarked cirka 25%, sandsynlighed for, at Putin ikke leder landet og ved udgang over. Det tror jeg, det vil det kræve, og det vil, altså, det vil også være virkelig godt, hvis det kommer et politisk skifte. Så bare lige for at runde af her, Lars, du er stadig ret glad for råvarer og emerging markets, som du godt kunne se og komme lidt ind i på den korte bane. Det er alt, hvad vi når med dig. Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med mere her i Millionærklubben onsdag morgen. Ha' en god dag. Ja, det er altså onsdag morgen her i Millionærklubben, og vi har lige haft Lars Tvede igennem. Og om lidt så ringer vi til Mads Christiansen, der er også forvalter her i klubben. Og hvis du har nogle spørgsmål til Mads eller til Michael Friis Jørgensen, der er med i studiet i dag, så kan du sende dem ind til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Nå, Michael, der er mange ting at absorbere her fra det, Lars Tvede snakkede om. Og en af de ting, han var inde på, det var blandt andet kinesiske aktier og value. Og nu sagde vi jo tidligere i programmet, at Kina faktisk fik rigtig mange hug her til morgen. Hvor står du, når vi kigger på kinesiske aktier? Altså, jeg står på mere usikker grund, ikke? For jeg har jo egentlig godt vidst, at du ved, at lige nu, der er der stryg til mig. Det har jeg egentlig troet gående ind i året. Men at de skal vende rundt jo. Altså, vi skal have den her kinesiske krone, som vi siger. De har meldt 5,5% ud. Det regner vi også med, de gør. Der er ingen, der tror på, at de kan nå dem. Men de har meldt 5,5% vækst ud som deres mål. Ja, det er der ikke nogen, der tror på. Men der skal massiv penge ud. Så du ved, du skal være investeret, når det der, det sker. Men vi begynder også at se den modsatrette effekt. Som Lars, han siger, at det kan godt være, at den norske oliefond sælger ud, og vi overlader det til andre. Ja, men givet i ESG-investeringer, og ikke noget med, at det er i rundkreds, og vi er blevet hippier, der er en risiko. Hvad gør Kina i den her situation? Altså, udnytter de det her til at lave noget ballade eller et andet sted? Altså, du ved, hele det her med, at det er jo et af de der steder, ikke? Altså, du ved, og vi har jo lige set, men det er fint, ikke? Nej, det gik til nul, russiske aktier. Altså, du ved, verdenssamfundet står sammen. Så det er en af de der modvægter, der kan være på kinesiske aktier. Så når du siger, altså risikoen, når vi kigger på, nu siger du G'et i ESG, det er det, vi kalder governance, altså det er virksomhedsledelse. Hvad er det, vi kunne være bange for i forhold til investere i kinesiske aktier? I Kina er det nok politisk ledelse, ikke? Altså, ja. Du ved, hvad vi kan være bange for? Jamen, det er jo, at du ved, at vi på en eller anden måde også træffer en beslutning om at skære dem lidt af. Altså, du ved, du kan sige, at Europa og Vesten står sammen. De har sådan set prøvet at komme lidt til Europa, fordi de skulle kæmpe med USA. Ja, nu står vi altså sammen med Europa igen. Så den kinesiske ledelse står jo over for nogle indlandske problemer, ikke? Det, der redder dem, det er eksporten. Altså, og så har de den her Rusland-krise, hvor jeg tror, der er mange, der har sagt, at det nyder de godt af, så kan de købe de her russiske aktiver. Jamen altså, husk nu på, vi snakker altid om 0'er. Vi snakker altid om 2.000 og fremad, for det er 1.000. Vi glemmer lidt statsbankrotten, hvor oligarkerne overtog samtlige virksomheder i Rusland, efter de var gået konkurs, ikke? Altså, for på grund af vestlige, du ved, presser og alle de her ting, ikke? Altså, du ved, så det kan godt være, at de ikke køber noget. Kina bryder sig ikke om det her, Rusland laver. Fødevarepriserne eksploderer, og det er kinesernes aller største problem, ikke? Råvarepriserne eksploderer. Det kan godt være, at de kan købe 20% billigere olie for Rusland, men det er stadigvæk til en meget højere pris. Så de er rigtig påvirket. De vil have stabilitet ind i det her år, hvor de skal have gang i den kinesiske vækst igen, ikke? Så jeg tror egentlig ikke, at den risiko er så stor. Og så tror jeg, det er godt at ligge i kinesiske aktier i det øjeblik, de begynder at sprøjte penge ud, fordi det bliver rigtig svært for dem bare at nå i nærheden af 5,5%. Altså, jeg tror ikke, de når i mål med det, men at komme derop ad, så skal der fødes rigtig mange penge ind i det. Og normalt har det været godt at ligge i sådan et marked. Og så har vi den anden, at investorerne faktisk er begyndt at sælge ud. Altså udlandet er begyndt at trække sig. Er det Rusland viste, hvilken risiko der lå her, skal vi også der. Og den tror jeg måske bliver minimeret af, at kineserne måske kan spille en rolle i at få Rusland og altså den her konflikt ned, fordi de har ikke nogen interesse i den. De er Jeg ved godt, der går alle de her ting, at de sagde, kunne han ikke lige vente til efter de olympiske lege. Men jeg kan love for, jeg tror ikke, at de havde regnet med de her sanktioner, det vil sige deres energi og fødevarepriser, som er det aller største problem. Mange af de her problemer, der er i Kina, hvorfor de går sådan efter deres selskaber, det her fællesskab, altså common prosperity, at vi alle sammen skal være rige, frem for der er nogle enkelte, der skal være rige. Alt sammen er skabt af stigende fødevarepriser sidste år, der pressede den lille kineser. Hvordan gør man så det politisk? Man laver et nyt projekt, der hedder common prosperity, altså det smukke Kina, ikke? Så de er enormt pressede. Så jeg tror faktisk, at Kina stiller sig ikke, du ved, sådan at de kommer ud af det gode selskab her i den her krise. Og derfor, ja, jeg tror, at vi kan se en vending i de her kinesiske value og tech-aktier ind i anden halvår. Gælder det også din egen Alibaba, ja, som vi snakker altså, meget om? Den har jeg, altså, men hver gang jeg spurgte mig her i foråret, der er ingen grund, altså lige nu, altså den er nedadgående, altså resultaterne er ringe de første par kvartaler, den kinesiske vækst er lav, de er presset nogle steder, ikke? Altså, du ved, men jeg har en anden halvårs holdning til den, men den er kommet lidt i fare, fordi det kommer an på, hvordan de kinesiske regering kommer til at agere i den her Rusland-Ukraine-konflikten, og om investorer måske begynder at pille penge ud af Kina på frygten for det her G, eller det governance. Så når du siger, den frygt, det handler faktisk om, at man er bekymret for, om Kina lige pludselig vil indtage Taiwan, og så har vi et andet geopolitisk problem, vi skal forholde os til, som måske er lidt større dimensioner. Ja, præcis. Altså, ja, så er vi jo der, hvor ingen i udlandet igen kan eje det her. Og vi må bare sige, at den norske oliefond der er gået i gang med at sælge nogle af de kinesiske. Jeg tror, de havde nogle sportsbrand, det der lige nander, de der ting. Ikke? Altså, der er bare, du ved, det er nogle af de første, der rykker på sådan nogle af de norske oliefonde. Så der er en risiko der, og det kinesiske indlandske marked kan nok ikke samle op i, altså, og godt gøre de her ting. Så der er en risiko der. Jeg tror ikke, den udfolder sig, og jeg tror, vi får en vending i en anden halvår på, at du skal altid lægge dig, når pengene begynder at blive sprøjtet ud i samfundet af de kinesiske politikere, så skal du altid lægge dig. Og det er egentlig det, der har været min tese. Jeg har taget smækken her i første halvdel af året. Jeg ved godt, de er der, og så prøver jeg at lægge der. Men jeg må bare kende, at der er en større risiko der, jeg skal tage mig af. Jeg tror ikke, den udfolder sig, men der er et negativt udfaldsrum, som jeg ikke lige havde set komme. Men du lægger dig op af det, vi hørte fra Lars Tjede lige før, og så også det, vi faktisk har haft flere gæster i Millionærklubben her i 2022, som har sagt, i alt det her uro, der er med høj inflation, stigende renter, så er Kina ikke det værste sted at lægge sig. Exakt, men lad nu være med at lægge mig for meget, fordi altså, som i alle steder i aktiemarkedet, europæisk økonomi, amerikansk økonomi, kinesisk økonomi, altså udfaldsrummene for hvordan verden ser ud, når vi kommer hen i enden af året, den er bare de enorme. Og det er jo også det, der afspejler sig i store udsving i aktiemarkedet. Lad os nu lade være med at tro, at der er nogen, der er meget smartere. Men jeg tror, der er en mulighed der. Lad være med at lægge for meget der. Altså, du ved, Det er vel et godt råd generelt, når vi snakker aktieinvestering, det er, eller hver læg alle dine æg i en kurv. Men nu skal vi snakke med Mads Christiansen, som også er forvalter her i klubben, og fondschef i investeringsvirksomheden New Deal Invest. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Det er dejligt at have dig med her til morgen. Jeg ved ikke, om du fik hørt, hvad Lars Tvede han sagde her, da han var med tidligere, men da vi spurgte ham, om han kunne se muligheder nogle steder i markedet, der nævnte han faktisk Cathie Woods, at hendes fond, ARK Invest, nu er faldet så meget, at den kunne begynde at være interessant. Og der tænkte jeg med det samme på dig, fordi det er jo noget som en investeringsstrategi, du også lænder dig lidt op af. Hvad tænker du, når du hører Lars Tvede sige det? Jamen, jeg tænker, at det er udmærket set. Cathie Woods fond minder rigtig meget om, eller har mange af de samme aktier, som dem, jeg har, hun taler om. Det samme med den her megatrend, som er innovation, digital innovation, teknologi. Så på den måde er hendes produkt meget lige mit, og hendes syn på verden er også meget lige min. Og det er jo et segment i aktiemarkedet, som har været i en nedtrend siden februar sidste år, et års nedtrend, og hvor man har set et washout her i det nye år også. Så, og det kommer vi til at tale om. Jeg har de her par aktiepicks med, som alle sammen er nede over 80% fra toppen, og er egentlig af virksomheder, som jeg synes er rigtig gode på den lange bane. De innoverer digitalt og laver nogle nye kategorier, som jeg tror på fremadrettet. Så inden vi lige nævner de her tre aktier, som vi har snakket om, så vil jeg gerne lige spørge dig, altså, hvordan forholder du dig som investor til den uro, der er i verden nu? Påvirker det på nogen måde din investeringsstrategi? Du er jo, om nogen af forvalterne her i klubben, har haft et stort tab i din portefølje i år. Ja, altså min investeringsstrategi er at være eksponeret for en megatrend, som jeg tror vil være der de næste mange år, det er digitalisering af verden. Så jeg slipper for at forholde mig til al den uro, som I har talt om her. Altså Lars Tvedes fond er jo meget, at man skal ud og gætte, hvilken vej verden skal med forskellige ting, og så investerer man overalt i geografier og i forskellige segmenter. Min strategi er mere at være investeret i digital innovation på den lange bane. Og det bliver ikke påvirket af det, vi oplever i øjeblikket i Østeuropa? Nej, det vil være dumt. Altså det vil være dumt at sælge når det er faldet. Altså hvis man stadigvæk tror på at verden skal digitaliseres og at gammeldags måder at løse problemer på bliver erstattet af nye problemer, jamen så er det jo netop at man skal købe når det er faldet. Ja, og lige præcis købe når det er faldet, det er det du gerne vil snakke om i dag med de her tre aktier du har taget med til os. Hvad er det for nogle? Ja, jeg synes, de er meget illustrative, og den ene af dem, Open Door, som jeg har med, er også en virksomhed, som Cathie Woods har været investeret i, i hvert fald tidligere. Men, og så synes jeg, det var sjovt at finde tre SPACs, fordi nu er det et år eller halvanden siden, at den her SPAC-mania var der, hvor der var en masse virksomheder, der gik på børsen på den måde. Og de tre virksomheder er den første er Open Door, som er en virksomhed, der digitaliserer det at købe nyt hjem. Altså ejendomshandel bliver digitaliseret af Open Door, og der er en masse konkurrencemæssige fordele. Der er en Net Promoter Score, altså den her score for de kunder, man har. Vil kunderne anbefale deres familie og venner at bruge den her service, og den er over 80. Det er enormt højt. Så det er virkelig et produkt, der virker, og de vækster 200% sidste år. Den handles nu i $6.8 og toppet ud i $39 i februar sidste år. Det vil sige, at den er faldet 83% fra toppen nu. Og de har lige aflagt regnskab, og jeg synes, det var ret godt. De vækster flot og er tæt på profitabilitet og sådan nogle ting. Vil du købe dem selv nu, Mads? Ja. Ja, okay. Ja. Den næste er Hims & Hers, tickerkoden, det er HIMS. Det er en virksomhed, som digitaliserer og går til læge. Og de tilbyder sådan bestemte sygdomme, at man kan få hjælp til at få behandlet og få udskrevet recepter på, og så har man altid adgang til en læge, hvis man abonnerer på deres service. Og det er en virksomhed i rivende udvikling, og jeg tror rigtig meget på, at det er noget, der er et marked for fremadrettet. Men er det ikke også et marked, Mads, hvor der er meget konkurrence? Jeg synes, at jeg ser flere digitale udbydere af netop sådan noget at gå til lægen. Jo, og det er det, jeg taler om med, at det er en ny kategori. Altså, det er noget, der ikke har været der før, og nu er der lige pludselig den her virksomhedskategori, at man kan digitalisere det at gå til lægen. Og det, som øvelsen er, det er, når det er digitalt, så gælder det om at finde gorillaen. Gælder om at finde den store inden for den her kategori, fordi de har konkurrencemæssige fordele. Deres produktudvikling, deres IT-udvikling, systemudvikling, kan afskrives over for en større omsætningsbase. Så skala fungerer rigtig godt inden for digitalt, så find den store. Og det lige nu i USA er Hims & Hers et rigtig godt bud på den. Og den toppede ud i $25 og handles nu til $4.3. Det er også 83% fra toppen. Men hvis jeg må være lidt fræk her, så Mads, altså det har vi jo blandt andet set her med russiske aktier de sidste par uger. Ikke at jeg sammenligner det med det, men noget, der er faldet 90%, kan også godt falde 90% igen. Jamen det kan det. Det kan det helt sikkert. Altså min tese er jo, at jeg tror på, at verden skal digitaliseres. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker politisk i Rusland og sådan noget. Jeg synes, det er svært at gætte på. Men jeg tror på, at vi om 5 år har en meget større adoption af, at man bruger telefonen, når man skal konsultere lægen. At det går mod videokonsultationer med lægen. Jeg tror ikke på, at Generation Z, de bliver ved med at finde sig i, at de ringer til lægen med deres hududslæt i panden, og så får de at vide, at, at de kan få en tid i næste uge, og så skal de dække det med foundation, og det ved du mere om, Sara, end jeg gør. I en uge og sådan noget. Det tror jeg simpelthen ikke, at verden er til sig. Så der er jeg ret sikker på, at den udvikling går i den retning. Om det bliver Hims & Hers, det må jeg følge løbende. Men jeg tror, det er et sikrere bet, end at gætte på, hvem der er, altså om Putin han er ved magten om 9 måneder i Rusland. Og så er den tredje, du har med, og inden at du lige afslører den, vil du ikke lige kort forklare, hvad en SPAC er? Nu nævnte du, at det var en del af det her SPAC-mania, men det er der nok mange, der ikke lige kan huske, hvad er. Jo, altså en SPAC, det er en anden måde at gå på børsen på. Ham, der udbyder SPAC'en, han laver en virksomhed, en tom børsnoteret virksomhed, som han rejser nogle penge ind i, og så leder han efter en virksomhed, som han kan købe ind i den børsnoterede virksomhed. Så det er en omvendt måde at gå på børsen på. Og det, der ligesom var tesen bag det, det var, at så slipper man for, at de store investeringsbanker, de skal ind over og have deres del af kagen. Så det blev solgt på, at det var en mere retfærdig måde, hvor at investorerne også kunne få en del af det. Det er en del af den ydelse, og det ved Michael Friis mere om, end jeg gør, men en del af den ydelse, investeringsbanken gør, det er jo, at den ligesom gennemgår og står lidt inden for den vare, der går på børsen og sådan nogle ting, så kvaliteten af de SPAC... Ja, kom bare, altså, det væsentligste er nu, at grunden til, at vi nævner, at det er en SPAC-mania, det var jo, at de sandsynligvis var for højt prissat, da de kom på, fordi der var ikke, du ved, sådan en bookbuilding inden omkring det, og det var der ingen, der kunne vide på derværende tidspunkt. Så det er en kategori, for nu, der er det ligegyldigt. Altså, der gik den jo på, og nu er den prissat, og du kender værdien af det her. Det er sådan set ret ligegyldigt, hvordan den er gået på. De har fået de her penge ind. Der kan være lidt omkring nogle af de her pipe-investorer, som hvornår de kan sælge ud. Man skal holde lidt pipe-investor? Pipe-investor, det er dem, der sammen med mig og dig sørger for at lave den her transaktion, der siger, at nu er der $500 millioner køb et selskab for dig i den her SPAC. Men ellers så er det et normalt selskab, og nu kan vi begynde at vurdere dem som normale børsnoterede selskaber. Så jeg tror, Mads, han nævner det, det er jo, at SPAC'erne, hovedparten er 80-90% nede fra mange af dem, da de gik på. Og nu er det, at nu begynder vi at kan sortere i dem, og det er jo nogle af dem, jeg købte sidste år også, for også nogle SPAC, ikke? Som var gået på, ikke? En gang for tidligt, sådan er det. Men nu kan vi begynde at sortere i dem. Nu kan vi bare vurdere dem. Glem, at de er gået på via en SPAC, men du ved, jeg tror bare, Mads nævner det, SPAC-mania, fordi at den prissætning, hvor vi sammenligner fra, hvor vi kom ned fra, skal vi måske passe på med, at det ikke er det der 80% fald, men man har en eller anden sikkerhed. Nu begynder vi i hvert fald at snakke om, at nu kan vi snakke om virksomheden og en værdisætning på en mere normal måde, end da SPAC-mania var på sit højeste. Så det er altså bare en helt almindelig aktie, man køber, som at det var en investors på børsen? Ja. Og med de ord, Mads, hvad var så den tredje der? Nu fik vi lige en lille detur her, en cliffhanger ind til din sidste anbefaling i dag. Ja, det er Matterport, som jeg også har talt om tidligere, som er den her virksomhed, som digitaliserer indendørsrummet. Det er Google World bare for bygninger, hvor at man med sin telefon kan filme sit hjem, og så laver Matterport det bygningen om til en digital model af bygningen. Det er den her digital twin, og det betyder, at man kan lave, det bliver en platform, man kan lave en masse forskellige forretningsmodeller ud af det at have en digital model af alle verdens bygninger. Og der er de igen, der ligner de igen, at de bliver gorillaen inden for den her nye kategori. Og det har et kæmpe potentiale ned ad vejen. Du havde du Matterhorn i din gamle portefølje, men den er ikke kommet med over i den nye. Kunne du finde på at putte den ind i din nye portefølje? Ja, Matterport. Ja. Og det var, altså det var grunden til, at jeg ikke havde den. Det var netop det her med, at den var på vej ned. Den var i $37 i november, og nu handles den i $7. Den har været ned og vende i $6.2 eller sådan noget. Så jeg havde måske en idé om, at det godt kunne være den her vej, det gik for Matterport. Men nu synes jeg, at den er super interessant, fordi det er, som jeg ser det, en kvalitetsvirksomhed. Og der har været et salgspres på de her SPACs, fordi markedet ligesom generelt har set ilde til dem. Og som Michael siger, så er der jo helt sikkert nogen, som har været for dyre, da de kom på børsen. Men når markedet bare ser generelt på en kategori af virksomheder og bare sælger ud, jamen, så kan der altså godt være noget i at lede efter de spændende virksomheder inden for den her assetklasse, som markedet bare ikke kan lide. Og Mads, jeg har også fået et par spørgsmål, og det ene er relateret til en af de virksomheder, du lige har nævnt, og det er Hims & Hers. Det er Jan, der spørger, er Hims & Hers ikke det samme segment som Teladoc, som du også har haft? Det synes jeg faktisk ikke. Teladoc handler meget om kroniske sygdomme og monitorering af det. Så Teladoc automatiserer noget af det, der ligger inden for hospitalssektoren i Danmark, hvor at Hims & Hers, det er mere... Er det ikke en privat læge? Skal vi ikke bare kalde det en concierge service, en privat lægeservice? Er det ikke sådan det bedste... Gud, hvis man ligesom kan prøve at putte en kategori på, selvom vi ikke er helt derovre. På Hims & Hers eller Teladoc? På Hims & Hers, ja. Jo, lige præcis. Det er den praktiserende læge, man konkurrerer med der. Det er sådan, de behandler rigtig meget hudsygdomme, kønssygdomme, sådan nogle ting, de der ting, man lige kan have et hurtigt behov for at få behandlet. Ja. Som man jo har med lige præcis de to ting der, Mads. Så lige et smut til en andet selskab, Blend Labs. Det er en lytter her fra Odense, Bo. Han spørger, Blend Labs virker super interessant, men siden lanceringen godt 8 måneder siden er det gået nedad. Har du nogle ord omkring det her firma, og vil du selv være interesseret? Jeg kender den ikke. Nej, fair. Vi kan måske lige lægge den. Jeg tror, det var dig, der snakkede om, da vi snakkede om Upstart, der snakkede jeg om Blend Labs, så jeg tror måske, han er det dig, Michael? Nej, jeg nævnt den, da Mads nævnte Upstart, det var Blend Labs, jeg kom på. Jeg kiggede lidt på. Det er digitaliseringen af vores realkreditlån og hjælp af virksomhederne. Jeg synes, den er rimelig interessant, men jeg må nok i alle rumme, at der hoppede jeg lidt med på masses og har købt en masse Upstart i stedet for altså kreditscoresystemet. Ikke? Så det er måske der, jeg har valgt imellem de to. Altså inden for fintech, der ligger de her to muligheder. De er lidt mere risikofyldte, den forretningsmodel, som Upstart har, hvor den anden er en direkte SaaS-model. Og rigtig interessant, fordi amerikanerne er simpelthen bagefter på at digitalisere, du kan sige, deres måde at gå i banken på. Men mit valg er faktisk falden på Upstart, så jeg har ikke rigtig fulgt den her på det sidste, og har investeret i Upstart i stedet for. Men, lad os lade det være svaret i hvert fald her. Må jeg lige komme med en enkelt kommentar der? Ja, det kan du tro. Ja. Inden for digital, find gorillaen, altså find den store. Der er bare kæmpe store konkurrencemæssige fordele ved at være den store, så man skal ikke lede efter den her anden, tredje, fjerde, femte største. Man skal finde den der leder kategorien. Det er det vigtige. Tusind tak, Mads. Du kan lige få lov at blive hængende her de sidste par minutter, hvor vi lige runder markedet af for, hvor vi er lige her lidt i 10. For vi startede jo med nogle okay store fald i Europa. Det tyske indeks var op næsten 4%, og det danske eliteindeks 25 var også i plus. Men det røg i minus nu, Michael. Hvad sker der der? Vestas er nede 4%. Ja, det er nede 5 faktisk. Jamen, der sker jo det der med, at folk nu kom EU med det her store. Altså tænker jeg bare, nu skal alle have det, men altså det er jo buy on rumors, sell on facts. Altså du ved, det er flows ind og ud af aktier. Lige nu der turner vi around for den her historie omkring recession. Alt det vi har solgt, massive banker ned 30%, og Unibrew og alle de her ting ned. Så nu går flowet lidt den her vej, kan man ligesom sige. Og der var nok ikke nogen, der var overrasket over og det bliver vi jo trukket ned af, for vi er relativt tunge på den grønne del af indekset, og Novo også lidt ned. Så vi kan ikke følge med. Vi skal huske på, at vi startede året rigtig ringe. Alle sagde, hvad fanden sker der med danske aktier og europæiske? De klarer sig egentlig relativt godt, ikke? Den der periode, hvor europæiske næsten tabte 10%, du ved, i løbet af sidste uge, der steg vi jo. Altså, du ved, vi er modvægten mod det her, og nu skifter det her sentiment en lille bitte smule. Så det er det, der sandsynligvis foregår. Det her er flow, for der er ikke nogen, der har fundet, du ved, en retning endnu, en rigtig sted at lægge sig. Det er udfaldsrummene. Er stadigvæk enorme i, at Putin sidder herinde ved årets udgang. Måske ikke. Har vi haft så høj inflation, at renterne har sgu været arbejde, som vi har dræbt økonomien med, at vi går i recession i Europa. Altså, de her udfaldsrum, vi kommer til at diskutere dem voldsomt hver evig eneste dag, og desværre så er der jo nok ikke et direkte signal hver dag, og derfor handler vi sådan her, du ved. Det er flowene, der skifter imellem to historiefortællinger hver dag, og Danmark har det godt, jo mere nervøse vi er for Europa, og vice versa. Og det er nok sådan, at vi kommer til at handle den næste måneds tid. Så vi er altså endnu ude i endnu en handelsdag på de store aktiemarkeder, hvor det går op og ned, altså gynger og karuseller. Der er masser at holde øje med derude. Der er oliekursen, der er valutaer, der er de danske aktier, som lige i øjeblikket er på vej nedad. Det har igen været en spændende dag her i Millionærklubben. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefon, fordi du vil være med. Og som altid her om onsdagen i studiet, Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. God dag derude.